Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big Five. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Het gebruik van kunstmatige intelligentie kost bakken met elektriciteit, waarschuwen experts. Deepfake-foto's genereren ChatGPT allemaal stroomvreters. Maar ook Alexa, doe het licht uit, vergt oneindig veel meer energie dan zelf naar het lichtknopje lopen. AI maakt het klimaat kapot, klinkt het bezorgd. Eén lichtpuntje, wij hoeven dat niet mee te maken. Want voordat AI het klimaat heeft gemold, heeft het vermoedelijk de mensheid al lang vernietigd. Goedenavond en welkom bij het Oog. Deborah Fernald heeft spijt. Het GroenLinkse statenlid uit Zuid-Holland stemde voor de Eerste Kamer niet op haar eigen partij, maar op Volt. En dat kostte GroenLinks een zetel in de Senaat. Straks is Deborah Fernald hier in de studio. Verder in deze uitzending Wilma Borgman over de slordige omgang van het kabinet met ons belastinggeld. Thijs Kettenis over de vraag of meer internationale inmenging de rust in Kosovo kan terugbrengen. En Liebe van Sloten over een rijke weduwe, een kluis en een mysterieus pakketje. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 31 mei. Het is goed mis in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Het gaat dan onder meer om seksueel grensoverschrijdend gedrag, om seksueel getinte opmerkingen. Volgens de inspectie blijft het daar niet bij. Gevangenen moeten ook seksuele handelingen doen bij bewakers. Zoals tongzoenen, orale bevrediging en ook relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Volgens deze advocaat gebeurt het al jaren in Nieuwersluis. Het wordt soms bijna beschouwd als een zakelijke transactie. Dat vrouwen daar van bewakers iets voor terugkrijgen. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, eten, extra belmomenten. Minister Weerwind is geschokt. Hij zegt dat hij hierover niet eerder signalen heeft ontvangen. Dit ruist in tegen alles waar ik voor sta. Ik sta voor een humaan detentiebeleid. Ik wil ook dat het gevangenispersoneel een veilige werkomgeving heeft. Beide. En die aspecten zijn dus met voeten getreden. Er wordt nu ook onderzoek gedaan bij de andere twee vrouwengevangenissen in Nederland. En de inspectie wil dat er in Nieuwersluis meer vrouwelijke bewakers komen. En in ieder geval zal er overdag minimaal één vrouwelijke medewerker op elke afdeling aanwezig moeten zijn. Kamervoorzitter Bergkamp heeft een brief geschreven aan Twitter. Want zo zegt ze: Kamerleden moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen en niet bedreigd worden. Ze wil dat het sociale medium meer actie onderneemt tegen die bedreigingen. Twitter is de infrastructuur waar heel veel bedreigingen op plaatsvinden. Dus het is een eerste stap, een belangrijke stap. En ik ben ook heel benieuwd hoe Twitter daarop reageert. Caroline van der Plas van BBB is blij met de actie van de Kamervoorzitter. Want iedereen denkt tegenwoordig maar gewoon echt alles te kunnen zeggen. PVV-leider Wilders, die al jaren veelvuldig wordt bedreigd, ziet niets in de oproep aan Twitter. Ik wil dus op zich geen censuur op Twitter, maar ik vind dat bij strafbare feiten dat het OM moet optreden. En dat gebeurt vaak niet. Of Twitter iets gaat doen met de brief van Bergkamp is niet duidelijk. Deze verslaggever heeft zo haar twijfels. Heb je wel een berichtje terug van Elon Musk? Nee, nog niet. Minister Helder wil dat meer jongeren in seniorencomplexen gaan samenwonen met ouderen. Zoals de 19-jarige Rutger doet. Ik woon hier met twee andere studenten. En we wonen hier eigenlijk als jongeren onder de ouderen. En we doen hier eigenlijk vrijwilligerswerk. En in de ruil daarvoor hoeven we weinig te betalen voor onze huur. De minister komt met een subsidieregeling van bijna 50 miljoen euro. Als ze bij elkaar wonen, krijg je een hele andere dynamiek. Dus aan de ene kant worden ouderen meer gestimuleerd en komen in aanraking met jongeren die bij hen wonen. En aan de andere kant zie je dat jonge mensen er ook baat bij hebben. Rutger moet 30 uur per maand vrijwilligerswerk doen, zoals koffie serveren, klusjes doen en bij ouderen op bezoek gaan. Bijvoorbeeld om te rummikuppen. Ja, dan doen we een spelletje en af en toe gewoon praten met elkaar. En even wat drinken en chocolaatjes, het is er gek op. Dan krijg je wel eens een paar chocolaatjes. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dat breekt een beetje de dag, hè? Nee, heeft me weer eens goed ingemaakt, zoals altijd. En dan gaan we nu even naar het voetbal. Want het is Europa League finale in Budapest, Sevilla tegen AS Roma. Armand Asfaroglu. Het is 1-1 in de verlenging die inmiddels een minuut of 6 aan de gang is. Het is een Zuid-Europese finale. Dan verwacht je theater op het veld. En dat krijgen we ook. Heel veel theater, heel veel slecht acteerwerk van met name de spelers van AS Roma. Die zich voortdurend beklagen en rollen als ze een keer worden aangeraakt. Het is allemaal niet al te sportief. Maar er zal zeker een winnaar komen. Dat kan in de verlenging. Als er niet gescoord wordt in die verlenging, dan gaan we zelfs strafschoppen nemen bij Sevilla AS Roma. Voorlopig is het wachten op een winnend doelpunt. Want de stand in die verlenging in Budapest is dus 1-1. Dank, Armand. En dan gaan we door naar de krant van morgen met Ismaël de Bruin. Een schip op de Noordzee had onlangs een opvallende groep passagiers aan boord. 5 miljoen baby-oesters, dat lezen we in de Volkskrant. 1 voor 1 plonsten de korven met oesters vanaf het achterdek naar de bodem van de zee. Het is een pilot van natuurorganisatie Ark Rewilding. Het doel is dat de larven zich ontwikkelen tot levende riffen en dat de biodiversiteit in de zee wordt vergroot. Voor de pilot zijn Europese platte oesters gebruikt. Begin vorige eeuw was de bodem van de zee bedekt met riffen die vol waren met deze soort. Maar daar is nu een fractie van over en dat komt door de visserij. Zo krijgen riffen geen kans om zich te ontwikkelen, zegt de medewerker, terwijl ze de basis vormen van al het zeeleven. Riffen bieden onderdak en voedsel en werken als kraamkamer. Het is de week van de jonge mantelzorger. Trouw sprak 3 14-jarigen die allemaal een zieke moeder hebben voor wie ze zorgen. De moeder van Tiffany heeft een aandoening aan het bindweefsel dat haar erg moe maakt. Bovendien heeft ze een pleegzusje met driftbuien. Mijn hoofd is vaak vol, dan weet ik niet hoe ik me moet uiten, zegt ze. Ik ben het gewend dat ik thuis moet meehelpen, maar soms ben ik het beu. Het is moeilijk. Volgens cijfers is bijna 1 op de 4 jongeren langere tijd mantelzorger voor ouders, broers of zussen met een verslaving, beperking of aandoening. Zij hebben vooral behoefte aan erkenning en ondersteuning. Onderschat ook het mentale aspect niet. Jongeren maken zich zorgen of komen zelf zorg tekort omdat alle aandacht in het gezin naar een ander uitgaat. In NRC een artikel over de 4 actrices en 3 acteurs die genomineerd zijn voor de Theo en Louis d'Or, de belangrijkste toneelprijzen van Nederland. Opvallend is dat er nooit eerder zoveel acteurs en actrices met zoveel verschillende culturele achtergronden geselecteerd waren. De jury noemt Mariana Aparicio een uitmuntende actrice. De tekstbehandeling van Jela de Koning wordt omschreven als messcherp. En acteur Phi Nguyen speelt trefzeker met ironie, lichtheid en ernst. De uitreiking van de toneelprijzen is op 17 september in Amsterdam. Wie bang of allergisch is voor wespen, treft het deze zomer niet. Het wemelt in ons land van de Aziatische hoornaars, schrijft de Telegraaf. De grote zwarte wespen met gele pootjes zijn invasieve exoten. Ze werden in 2017 voor het eerst in Nederland gezien. Experts maken zich zorgen, want Aziatische hoornaars hebben vooral bijen en andere insecten op het menu staan. Daarmee vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit. De Europese Unie adviseert om de nesten van de hoornaars te bestrijden. Een probleem is dat nesten moeilijk te vinden zijn, doordat de wespen vaak huizen op beschutte plekken. Maar daar hebben biologen iets op bedacht. Ze maken aan een hoornaar een zendertje vast. En zo worden nesten opgespoord. De hoornaars worden daarna in de vriezer gestopt, waardoor ze doodgaan. Mocht je zelf een nest zien, ga dan niet zelf de held uithangen, is het advies. De wespen kunnen behoorlijk pijnlijk steken. Laat de bestrijding aan een professional over. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I got lost inside my head. In my head. Living life with no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, oh, that's your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head. In my head, in my head. Living inside my head. Living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams a made of funny facts. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hits. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Lost Inside My Head hoorde u van Gold Kimono. Deborah Fernald was tot gisteren statenlid voor GroenLinks in Zuid-Holland. Vanaf vandaag vormt ze in haar eentje een eigen fractie. Want gisteren stemde ze bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij, maar op Volt. Vanmiddag zei ze dat ze spijt heeft en nu zit ze hier in de studio. Goedenavond, mevrouw Fernald. Ja. U hebt spijt, zei u vanmiddag, ja, van die stem. Had u echt geen idee wat de consequenties van zo'n stem op Volt konden betekenen voor de uitslag van die Eerste Kamerverkiezingen? Nou ja, geen idee. Op zich heb je natuurlijk altijd wel een idee, ja, dat het nadelig is voor je eigen partij. Mm-hmm. Maar niet elk nadeel, hoe zeg je dat? Een nadeel dat kan het ook een voordeel zijn. Ik dacht gewoon, zoals je mensen straat. Iedereen heeft het heel de tijd maar over strategie. En je moet lobbyen, je moet met elkaar netwerken. En zo ben ik ook gewoon met iedereen in gesprek gegaan. Ja. En tot het laatste toe heb ik eigenlijk ook wel mijn twijfels gehad van, doe ik hier goed aan? Ja. Maar kijk, eens is de eerste keer dat je zo'n beslissing neemt en dan daarna zie je de consequenties. Ja, dus u had van tevoren niet kunnen weten, of u zegt, u wist van tevoren niet, dat als u niet op GroenLinks zou stemmen, dat het echt een hele senaatzetel zou schelen. Nee, daar ben ik niet mee bezig geweest. Ja. Het ging mij erom dat ik maar één statenlid ben uit Zuid-Holland. Ja. En ik ben maar gewoon een statenlid, dacht ik. Ik ben ook zo gekozen. Tegelijkertijd tellen die stemmen van statenleden uit Zuid-Holland zwaar. Hè? Het is blijkbaar gewoon, werk als statenlid om te weten wat de gevolgen zijn hiervan. Ja, volgens uw fractievoorzitter Sinan Iskaya is het meerdere malen ook besproken. En had u ook beloofd, hè, om echt op GroenLinks te stemmen. Klopt dat? Is dat zo gegaan? We hebben het wel heel uitvoerig besproken. Dat mm-hmm. is waar, wat hij zegt. Yeah. En ook mijn twijfels besproken. Mm-hmm. En ook de reden waarom ik eventueel zo'n keuze zou gaan maken. Mm-hmm. Dus dat is de reden is dat ik me binnen GroenLinks al heel lang niet welkom voelde. En ik niet een slachtofferrol wilde innemen, maar gewoon met succes wilde laten zien dat ik wel ergens voor sta, dat ik over dingen nadenk. En dat ik bij elke beslissing niet gewoon volgzaam ben van, dit is omdat mijn partij. Nee, het gaat er ook om, hoe gaan mensen met me om? Dus het was een bewuste keuze van u om te stemmen. En wist uw fractie dat van tevoren? We hebben van tevoren, ik heb niet gezegd op welke partij, maar we hebben van tevoren meerdere partijen besproken. Waar ik wel sympathie voor had. Mm-hmm. Mensen die mij persoonlijk ook helpen. Want iedereen wil zich ontwikkelen. En ik wil me ook ontwikkelen. En als mijn partij me achterhoudt in mijn ontwikkeling, door gewoon informatie voor me achter te houden, door mij niet te betrekken, omdat zij eigenlijk gewoon zo teleurgesteld zijn dat de personen die ze op de lijst hadden gezet op verkiesbare plaatsen niet gekozen zijn en dat er iemand met voorkeurstemmen die plaats heeft ingenomen. Want dat bent u bent met voorkeurstemmen de staat ingekomen. En de fractie kon, de mensen die dus daar waar ik mee moest gaan samenwerken, die hadden al zo'n goede band met elkaar. En dan zie je ineens dat iemand die ook gewoon een vriend is van je, dat is ook vriendschappelijk in de politiek, is je gaat zo close met elkaar om. Het is zo best wel pittig werk dat je ook wel vriendschappen kan opbouwen. En die vriendschap heb ik heel erg verstoord. Want ik heb ze uit elkaar gedreven met mijn voorkeurstemmen. Dus u voelde zich niet op uw plek in de fractie? Of en dat liet ze ook wel duidelijk merken. Ze liet ook wel duidelijk merken van nee, we geven jou nog niks. Want En toch zei u vanmiddag dat u spijt had van die stem. Hoe en toch heb ik spijt. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen dan? Omdat ik toen merkte. U zegt, ik heb bewust op fout gestemd. Het ging niet zo lekker in die fractie. Ja. Ik voelde me daar niet op mijn plek. Ja. Ze wisten het. Maar vanmiddag zei u toch, ik heb toch spijt. Ja. Hoe zit dat dan? Mijn stem op Volt was eigenlijk meer uit loyaliteit ook. Dat ik zie van mensen die het hart op de juiste plaats hebben. Mm-hmm. Die mij hebben opgevangen toen ik het moeilijk had. Want ik voelde me een beetje verloren. Verloren toen u in de Staten kwam twee maanden geleden. Ja, je wil heel graag aan de slag. Ik zei het eerst grappenderwijs van Rotterdams aanpakken. Ik kom uit Rotterdam. En ik was zo euforisch dat ik gekozen was met voorkeurstemmen. En ik was de mensen ook dankbaar. Maar ik voelde ook een enorme verantwoordelijkheid. Want mensen gaan het ook zeggen van nou, nu is ze gekozen, maar ik zie er nooit. Ja. Dus ja. Ik wilde graag wel maar een steentje bijdragen. Maar ze hebben natuurlijk dan ook op u gestemd omdat u van GroenLinks was. Dus misschien heeft u ook wel uw kiezers teleurgesteld door nu niet op GroenLinks te stemmen. Dat zeker. Maar het is, mijn stem is niet zozeer dat ik niet... Dat dacht ik tenminste, dat ik niet per se alleen op Volt zou stemmen. Mm-hmm. Maar het is net zo strategisch als dat iemand van VVD of van D66 op VVD stemt, omdat we iets willen bereiken met z'n allen. Ja. Dus ik zag het als een verbindende stem om en Partij van de Arbeid aan zetels, want die houden elkaar vast, GroenLinks en Partij van de Arbeid. En waarom niet Volt, waar ik me dan heel goed bij voel, omdat we allebei nieuw zijn. Dus en dacht, ik voelde me een beetje gelijk. Ik gooi Volt erbij. Dus ik dacht, ik gooi Volt erbij. En dat heb ik wel, zonder de naam te noemen, uitvoerig met onze fractievoorzitter besproken. Mm-hmm. En hij heeft me tot aan de stemming toegevraagd. Wat ga je nou stemmen? Want ik had tot het einde eerlijk gezegd, ik ga er niet om liegen. Ik twijfel. Ja. En toen kwam dus uit dat GroenLinks eigenlijk een stem tekort kwam. Heeft u toen ook gelijk gezegd van ja, dat was ik? Nou, het was heel duidelijk op een gegeven moment. Ik wist dat natuurlijk niet, duidelijk. Want ik dacht het is anoniem. Ja. Dus ik hoef het niet gelijk. Ik kan dan even voor mezelf het op een rijtje zetten van wat voor consequenties heeft dat. En ze wisten al van, ze keken al naar mij gelijk natuurlijk, Volt 2. Het was het Volt 2... GroenLinks 5. Ja. En toen begon het dat ze het uit ongeloof. En toen werd er al gelijk naar mij gekeken. Dus ja, dus ja die link was al gauw gelegd. Dus, ja, en toen bent u uit de fractie gezet. U vormt nu in uw eentje de groep Doe Stoer. Vindt u het terecht dat u uit de fractie bent gezet? Nee, eigenlijk niet. Ik had ook niet in de gaten. Ik dacht uit de fractie gezet. Dat kan zomaar niet. Ja. Want kijk, als je dat doet, dan moet je van tevoren, het was handig geweest, als je van tevoren heel goed communiceert van Deborah, kijk, je twijfelt. Maar stel je voor dat je nou op een andere partij kiest, zonder de naam te noemen. Dan heeft dit deze consequenties. Ja. Maar u had niet gedacht, ik stem op Volt en dan gaan ze me in de fractie houden. Op zich wel, want we hebben van tevoren dat besproken, dat ik dus mijn eigen gang kon gaan. Ja. Dat het belangrijk is om te lobbyen met andere partijen. Want dan krijgen we de dingen die we willen. We zijn allemaal aan het onderhandelen. Dus het is goed als je kennis maakt. Zo'n borrel is heel belangrijk, wordt er gezegd 's avonds. Want dan dacht ik ben moe. Ik wil best wel naar huis. Maar die borrel is heel belangrijk. Want dan ga je met andere partijen in contact. Dus ik was heel goed in contact. En er is mij niet verteld van, maar het is ook weer niet de bedoeling dat je dan je stem geeft zomaar aan iemand anders. Blijft u lid van GroenLinks nu u uit de fractie bent gezet? Ik ben nog steeds lid van GroenLinks. En ik vraag me ook af of ik mijn lidmaatschap wel op moet zeggen. Want ik heb nog steeds het idee dat we hier wel uitkomen. Ja. Want zo heel erg, nog steeds heb ik niet het idee dat het zo'n erge, ernstige consequentie heeft. Want we kunnen nog steeds over links. Het scheelt een hele zetel in de Senaat. Een hele zetel. Voor GroenLinks wel nogal ernstig. En u heeft Volt aan een zetel geholpen. Gaat u stapt het over misschien naar ook een band. Het schept misschien ook een band dat we dus met. Ik wil niet overstappen. Ik ben een GroenLinkser in hart en nieren. Dat gaat er nooit uit. Ik ben al GroenLinks vanaf de oprichting betrokken bij GroenLinks. Dus ik heb me tot nu toe door niemand de partij uit laten werken. Dus ik heb nu nog steeds zoiets. Ja, ik sta er nog open voor. We hebben afgesproken dat we ook de doestoer. Hoe ik in doestoer sta, dat we dat ook onder de paraplu van GroenLinks zouden kunnen doen. Zoals Partij van de Arbeid samen met GroenLinks. En denkt u dat ze dat nog zullen willen met u willen samenwerken? Dat hadden we dus lokaal afgesproken, zeg maar in de provincie. Maar ik denk dat landelijk, dat een moeilijk verhaal wordt nu. Tot slot, mevrouw Fernald, wilt u wel in de politiek blijven? Ik weet niet of ik een typische iemand ben voor de politiek. Dat weet ik niet, want misschien ben ik te impulsief. En dat ik dat toch voor de politiek niet zo handig is. Want ik ga nu nadenken over elk dingetje wat ik zeg. Want ik denk, morgen wil ik niet weer zo'n bom laten barsten. Ja, en dan er zijn dus wel twijfels. Want ik wil wel iets doen waar ik heel gelukkig van word. En ik wil niet altijd verdrietige mensen om me heen zien. Nee, en dan is dat het, is nu wel even zo. Dan is het en ik misschien wil dat, niet zo handig. Nee, ja. Dat vind ik pijnlijk om te zien. En, maar dank ik wil wel iets veranderen in de wereld. Hè? Dat is wel zo, mijn steentje bijdragen, dat wel. Dank u wel, Deborah Fernand. Ja, oké, graag gedaan. So I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was boiling out of tears. Then I saw you washed up on the shore. I offered you my coat. Thank God his love can't flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was coming. Train en Mermaid, hoorde u. En op het ministerie van Volksgezondheid vinden ze het gewoon niet zo belangrijk om verantwoording af te leggen over hoe belastinggeld wordt uitgegeven. Dat zei vicepresident van de Algemene Rekenkamer Ewout Eergang 2 weken geleden in ons programma. En vanmiddag werd in de Kamer gedebatteerd over die kritiek met premier Rutte en met minister Kaag van Financiën. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Sheila, goedenavond. Eergang noemde het een cultuurprobleem daar op dat ministerie. En daardoor weten we van 5 miljard euro niet of het wel goed is uitgegeven. Vinden ze dat in de Tweede Kamer ook een probleem? Ja, dat vinden ze in de Tweede Kamer zeker ook een probleem. Vooral omdat dat cultuurprobleem niet van de laatste tijd is. Dat is al jaren een probleem. Er zit ook weinig verbeteringen in. En de Rekenkamer trok die kritiek eigenlijk ook wat breder. Die zei, als er weer een financiële crisis komt of een andere crisis die vraagt om veel geld, dan is de overheid eigenlijk niet in staat om dat geld ook op een nette manier op te hoesten. Niet alleen allemaal ellende, want er is ook wel iets verbeterd. De Rekenkamer vergeleek het in zijn rapporten met een dijkdoorbraak. Het water is weggepompt en dat is dan het goede nieuws. Maar de dijken zijn nog zwak. En het is inderdaad vooral het ministerie van Volksgezondheid waar dat steeds weer misgaat, omdat de cultuur daar dan niet naar is om het gewoon belangrijk genoeg te vinden, zegt althans de Rekenkamer. Nou, vanmiddag was dat debat erover in de Kamer en de SP die sprak premier Rutte daarop aan. Het is een mooie boel, zei Mahir Alkaya van de SP, dat dat grote ministerie van VWS niet het goede voorbeeld geeft. Waarin van zorgverleners wordt verwacht dat zij elk cent verantwoorden. Terwijl dat ministerie dat daarover gaat al jarenlang zelf de verantwoording niet op orde heeft. En mijn vraag aan de minister-president is, voelt hij dan zelf ook de verantwoordelijkheid of zegt hij van, nou, dat is de minister van Volksgezondheid, die gaan er allemaal over. Of vindt hij dat zijn kabinet die voorbeeldfunctie ook heeft? De minister-president. Ja, maar ik vind hem in het verkeerde kleurbad liggen van een voorbeeldfunctie. Dat bevalt me niet. Wat is hier nou feitelijk aan de hand? De Rekenkamer stelt vast dat het financieel beheer op VWS scherper moet. Dat is een reële constatering. Deels is het ook nog weer verklaarbaar vanuit de uitermate complexe periode van corona en dat we in hoog tempo mondkapjes en hands en andere dingen moesten kopen. Maar het kan geen excuus zijn, dus dat moet worden opgelost. Maar het is niet zo dat, want dat is een beetje de suggestie, dat er dan op VWS mensen zitten die denken, ach, laat maar hangen en de zorgmedewerker moet alles precies verantwoorden en wij lang leven het lol. Dat is niet zo. Er werken duizenden mensen op het ministerie. Ik heb daar 2 jaar zeer intensief mee gewerkt in de tijd van corona, meer dan normaal. Waarbij ik erg onder de indruk was van het ministerie. Maar dit moeten ze op orde krijgen en daar werken ze hard aan. Ja, dat gebruikt Rutte wel vaker als een argument. Hè? Als er maar hard genoeg wordt gewerkt, dan wordt het probleem vanzelf opgelost. Maar daar was de Kamer het toch niet helemaal mee eens. Dat harde werken, dat heeft misschien niet meteen tot gevolg dat die cultuur gaat veranderen, dachten ze in de Kamer. Nee, en nou was dit de Kamer in debat met premier Rutte. Maar het was toch ook vooral de minister van Financiën die wordt aangesproken door de Rekenkamer. Hoe reageerde zij? Ja, Kaag had wel wat maatregelen paraat. Er is een clubje ambtenaren, Kaag noemde dat een heuse taskforce. En die gaat dan vanuit het ministerie van Financiën de kennis op de andere ministeries vergroten, want het gaat allemaal om bewustwording. Er wordt ook mee geoefend om het beheer beter te maken en zoals de Rekenkamer dat dan noemt, om onvolkomenheden te voorkomen. Maar ja, zei Kaag, het is een hardnekkig en moeilijk op te lossen kwestie. Cultuur en gedrag is het lastigste om te veranderen. Wij moeten dus betere handvaten bieden. Ik heb ook de hoop dat na een tijd dat het vanuit de mensen zelf gaat komen. Maar het eerste gesprek, tone at the top, begint weer met de ministers, begint in de ministerraad. Bij mijn terugkoppeling over het verantwoordingsdebat, de plannen van de taskforce en een expliciet meer dan dringend verzoek om regulier ook in de ministerraad het hierover te hebben, met dus een terugkoppeling over wat er goed gaat, wat er niet goed gaat. Met actieve ondersteuning en een begeleiding vanuit financiën. De heer Van der Staaij, SGP. Help, ik heb een onvolkomenheid. Ja, dat is een workshop. Dat was de workshop. Dat was de titel van een workshop die door die taskforce is georganiseerd. Zag ik inderdaad die stukken terug. Dat was Van der Staaij van de SGP. Een workshop vanuit de taskforce. Ja, Sheila. En Kaag wilde daar maar mee zeggen dat er vanuit het ministerie van Financiën echt wel wordt geantwoord op wat de Rekenkamer aan haar vroeg. Nou is dit jaarlijkse debat, dit is ook voor de Kamer echt een moment om de balans op te maken. Hoe gaat het nou eigenlijk met al die ambities en al die plannen die we op Prinsjesdag te horen krijgen? En hoe valt dit jaar de balans uit voor de Kamer? Ja, de Kamer ziet dat er vooral heel veel potten geld zijn klaargezet door het kabinet. Er is een nationaal groeifonds voor allerlei investeringen. Er is een fonds voor de verduurzaming van de landbouw. Dat heet het stikstoffonds. Er is ook nog een fonds voor de klimaatdoelen. Maar de plannen, die staan vooral nog op papier. Er wordt vooral heel veel beloofd, maar er is nog niet zo heel veel van in praktijk gebracht. En sterker nog, sommige ambities die het kabinet had zichzelf had opgelegd, die zijn al min of meer losgelaten. Bijvoorbeeld als het gaat over de doelstelling uit het regeerakkoord om de armoede onder kinderen te halveren. Daarvan heeft minister Schouten, die erover gaat, al gezegd dat gaat niet lukken. En wat blijft er dan nog over van zo'n ambitie? Vroeg Klaver van GroenLinks zich af. Is dat niet heel veel beloofd en weinig waargemaakt? Overpromise, underdeliver. Nou, volgens Rutte is het juist het omgekeerde. Weinig beloven en veel waarmaken. Underpromise, overdeliver. Volgens mij probeert het kabinet zich niet schuldig te maken aan al te ronkende teksten. Omdat je uiteindelijk dan altijd weer Klaver ergens tegenkomt. Die zegt, hey, dat was een ronkende tekst, waar is precies het resultaat? En terecht. Dat is ook de taak van het parlement. Ik hou wel staande dat we wel degelijk proberen iedere keer, als er dan op weg naar het doel problemen ontstaan, om extra maatregelen te nemen. Dat betekent niet dat je hier in bloed kunt tekenen dat je per se precies op de juiste datum al die doelstellingen realiseert. Dat kun je nooit 100% garanderen, maar het is wel de ambitie. En hier zit precies het probleem. Het is wel een ambitie. Wat we nodig hebben zijn harde doelstellingen waar een kabinet op is af te rekenen. En dan nog even over de grote mond van het kabinet of de overpromising. Ik ken een minister. Die roept ongeveer iedere week 900.000 woningen. 900.000, het worden er toch minder. Ik ken de minister van Armoede. We gaan de kinderarmoede halveren. We gaan het halveren. En het valt tegen. Ik ken de minister van Stikstof die zegt, en ook een minister-president die zojuist nog zegt, die uitkoop van boeren, we hebben nu een regeling vanuit Brussel, dat gaat absoluut werken. Met andere woorden, ik hoor voortdurend enorme ambities die worden neergezet. En vervolgens wordt daar iedere keer wordt er niet geleverd. En dat is funest voor het vertrouwen van mensen in de politiek. Ja, er is een probleem, dat hebben we allemaal, met het vertrouwen van Nederland in de politiek. Maar deze link vind ik wel erg kort door de bocht gemaakt. Want het is niet zo dat wij die doelstellingen neerzetten en het dan maar godswater over Gods akker is. Ik schets nou juist dat we proberen, als dan op weg naar die doelstelling er in praktijk problemen ontstaan, dat we aanvullende maatregelen nemen. Ik heb al die voorbeelden genoemd. Ja, dat het pad dan naar zo'n doelstelling moet worden omgelegd, dat wil niet zeggen dat de doelstelling op zich wordt losgelaten volgens Rutte. Maar ik had niet echt het idee dat Klaver daarmee ervan overtuigd was dat die doelstellingen ook worden waargemaakt. Ja, dat is ook een ingewikkelde. Nou liggen deze kritische rapporten er niet voor het eerst. Elk jaar is de Rekenkamer kritisch. Hebben ze er in de Kamer nou een beetje vertrouwen in dat het beter gaat? Nee, dat kan ik niet echt zeggen. De Kamer is er niet gerust op als het gaat over die ministeries. Maar er is nog iets anders, want de Kamer wil ook zelf weer meer te zeggen hebben. Het is de afgelopen jaren veel te vaak gebeurd, vinden ze in de Kamer, dat het kabinet geld ging uitgeven zonder dat de Kamer daar vooraf controle op kon uitoefenen, terwijl dat wel zo hoort. Ging vorig jaar zelfs over 22 miljard die werd uitgegeven zonder dat daar vooraf toestemming voor was. En oké, als er acuut een bank moet worden gered of als er een dijk doorbraakt, dan is er een uitzondering. Maar dat mag niet vaak gebeuren. En bijna de hele Kamer wil terug naar hoe het hoort. En dat moet dan in ieder geval iets verbeteren. Dank, Wilma Borgman. En de spanningen in het noorden van Kosovo liepen de afgelopen dagen flink op. Er waren rellen waarbij 30 NAVO-militairen en meer dan 50 burgers gewond raakten. Dat was het trieste dieptepunt. En ook vandaag gingen mensen de straat op. Het land, het was voorheen een provincie van Servië, maar het verklaarde zich in 2008 onafhankelijk. Maar het wordt door Servië niet als zodanig erkend. Correspondent Thijs Kettenis, goedenavond. Goedenavond. Het is dus erg onrustig daar de afgelopen dagen. Vandaag waren er opnieuw betogers op straat. Wat willen zij? Ja, het is nog steeds gespannen. En het draait eigenlijk allemaal om burgemeesters. Burgemeesters die zijn verkozen tijdens verkiezingen vorige maand. Maar die verkiezingen werden geboycott door de Serviërs. En in die vier gemeenten waar de problemen zijn, in het noorden van Kosovo, daar zijn die Serviërs veruit in de meerderheid. Dus je moet je voorstellen dat die opkomst bij die verkiezingen vorige maand, die was nog geen 4%. Nou, dat zijn dus over het algemeen Albanese geweest die zijn gaan stemmen. Dus daar zijn vier Albanese burgemeesters gekozen. Die worden nu geïnstalleerd, is de bedoeling. Dat wil de regering van Kosovo in Pristina. En de Servische meerderheid, de grote meerderheid dus die daar woont, die verzet zich daartegen. Nou, dat is dus de afgelopen dagen erg geëscaleerd. En wat die mensen nu willen, die Serviërs, is eigenlijk twee dingen. En dat is het eerste, nou, dat die burgemeesters, dat die niet aan het werk gaan. En het tweede, dat de Kosovaarse politie, die nu die gemeentehuizen bewaakt, dat die vertrekt. Nou, Kosovo zegt, daar kan geen sprake van zijn. Ja, dus er is die padstelling, die is er nog steeds. Ja, en jij was de afgelopen dagen, was jij daar? Je was bij die demonstraties. Wat zie je daar op straat? Wie zijn dat die daar lopen te demonstreren? Nou, dat verschilde eigenlijk de afgelopen dagen. Vandaag was ik in Zvečan. Dat is die plek waar die gewonden vielen, waar echt die hevige rellen waren. Dat was eergisteren. Nou, vandaag was het daar eigenlijk best gezellig. Er was echt een protest. Er waren veel mensen op straat bij dat gemeentehuis, waar dus echt de NAVO en de Kosovaarse politie dat bewaakten. Maar de mensen die je daar zag, dat waren gewone mensen. Er waren ook opvallend veel vrouwen, vond ik. Ik zag verplegers, verpleegsters, mensen in witte jassen. Dus die hadden van hun werk vrij gekregen om daarbij te zijn. Maar dat is heel anders dan dan eergisteren, toen die rellen waren. Toen zag je echt mensen met maskers en ook met stokken. En die gooiden met soort van brandbommen, met explosieven die ze van tevoren gemaakt hadden. Nou, dat is natuurlijk niet spontaan. Het is natuurlijk niet dat die mensen dachten, nou, we zijn het hier niet mee eens, laten we de straat op gaan. Dit is van tevoren goed voorbereid. En dat leidt toch weer de verdenking op zich dat dit aangestuurd is vanuit Belgrado dan, door president Vucic en zijn regering. Dat is de Servische president. Dat is al vaker gebeurd in het verleden, dat er dus escalatie was en dat die Servische president of de Servische regering, het land Servië, wordt verdacht te op te stoken. En waarom zouden ze dat doen? Wat is de baten voor de president van Servië om dit te doen? Nou, dat is eigenlijk een recept wat heeft gewerkt de afgelopen jaren. Hij kan dan eerst de boel flink opstoken en vervolgens, als dan bijvoorbeeld wat er dan vaak gebeurt, is dat de internationale gemeenschap zegt, oproept op dialoog aan beide kanten. En dan kan die de vredestichter spelen en de redelijkheid zelf als de grote staatsman die heeft opgeroepen en bijgedragen tot een oplossing. En juist nu komt hem dat heel goed uit. Want hij ligt thuis onder vuur. En dat heeft alles te maken met die schietpartijen. Twee dodelijke schietpartijen begin deze maand in Belgrado. Waarbij veel jongeren om het leven kwamen. Nou, er zijn veel Serviërs die de president kwalijk nemen dat hij een klimaat geschapen heeft waarin geweld in zijn land, in Servië, wordt verheerlijkt, wordt genormaliseerd. Dus daar zijn allerlei protesten tegen. De komende zaterdag is net aangekondigd, is er weer een nieuw groot protest gepland in Belgrado. Nou, en ja, deze strijd in Kosovo, deze ruzie, deze escalatie komt hem ontzettend goed uit. Want hij kan nu weer de aandacht afleiden van die binnenlandse problemen. En zich hier door te zeggen dat Servië in gevaar is. Ja, nou is die relatie tussen Kosovo en Servië is al jaren problematisch. Het vuur laait telkens weer op. De internationale gemeenschap zit daar. Wat kan de internationale gemeenschap nog meer doen? Nou, dit is inderdaad zo, als het escaleert, dat is eigenlijk een vast patroon, dan komt het tot het kookpunt. En dan zeggen bijvoorbeeld de EU en de VS, die zijn dan met name actief en die zeggen, jongens, koppen bij elkaar praten, want dat is de enige manier om een beetje die angel eruit te krijgen. En dan krijg je eigenlijk een soort akkoordje, dat op korte termijn dan tot een oplossing leidt. Namelijk de dreiging van geweld is weg. Maar het grote probleem blijft natuurlijk dat Servië Kosovo als integraal onderdeel van het land beschouwt. En het eigenlijk helemaal in handen wil hebben, maar dan op zijn minst dat noorden, waar die Serviërs wonen, in meerderheid, dat ze daar toch een flinke vinger in de pap houden. En dat de regering in Pristina zegt, wij zijn een land, inclusief het noorden, waar die Serviërs wonen, dat is dan een minderheid in ons land. En doordat die tegenstelling, die is zo fundamenteel en zo groot, de internationale gemeenschap probeert ervoor te zorgen, met name de EU, dat Servië en Kosovo met elkaar in gesprek blijven. Om op lange termijn die verhoudingen te normaliseren. Maar ja, die weg is zo lang, dat is al meer dan 10 jaar zijn ze daarmee bezig. En dat levert eigenlijk nauwelijks iets op. Ja, nou heeft de Franse president Macron vandaag gezegd dat hij Kosovo heeft laten weten dat het doorzetten van die burgemeestersverkiezingen, waar nu het conflict over is ontstaan, dat dat een fout was. En de VS riep al eerder Kosovo op het matje. Is Kosovo gevoelig voor dit soort internationale politieke druk? Nou, tot nu toe in ieder geval niet, want de premier van Kosovo, Kurti, heeft nog gezegd dat hij, nou, die houdt zijn poot stijf. Die zegt, dit zijn de burgemeesters en die moeten aan het werk in het noorden. Maar dit is wel een heel gevoelige slag voor Kosovo, want zeker Amerika, maar ook Frankrijk, en vandaag sloot zich ook Groot-Brittannië aan bij die kritiek. Die leggen nu echt de bal bij Kosovo. Die zeggen, de schuld van deze escalatie ligt echt in Pristina. Dat sturen van die burgemeesters onder politiebegeleiding naar die dorpen in het noorden, dat was fout. En dit zijn landen die eigenlijk Kosovo heel erg goed gezind zijn. Met name Amerika en Kosovo, dat is bijna twee handen op één buik. Er is een Bill Clinton boulevard is er in Pristina. Er is een standbeeld voor Madeleine Albright, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Ja, en dat juist Amerika nu Kosovo echt op de vingers tikt. Dat moet wel hard aankomen in Pristina. Nou, tot slot, Thijs, de burgemeesters waar dit conflict mee begon, kunnen die ondertussen wel aan het werk? Nou, het korte antwoord daarop is nee. Want weliswaar is er een grote politiemacht en de NAVO op de been om die gemeentehuizen te beschermen. Maar die burgemeesters zitten daar niet in. Waar ze wel zijn, dat is niet precies bekend. Maar in ieder geval niet in die dorpen in het noorden van Kosovo. En er is absoluut geen sprake van dat die nu onder veilige omstandigheden alsnog die gemeentehuizen kunnen betreden. Dus dat de komende dagen of weken maar gaat gebeuren, die kans, dat lijkt me uiterst klein. En de onrust duurt voort. Ja, dat zal die onrust ook. Die padstelling die is er. De politie en NAVO die staan die gemeentehuizen te beschermen. De Serviërs blijven de straat opgaan, zeggen ze, totdat die weg zijn. Met name die Kosovaarse politie. De NAVO vinden ze wel. Die heeft een neutrale rol. In Kosovo wordt op beide kanten gerespecteerd. Maar zeggen de Serviërs, die politie van Kosovo moet weg bij de gemeentehuizen. Nou, zegt de politie, dat doen we niet. Ja, het is kijken wie het eerst met zijn ogen knippert. Dank, correspondent Thijs Kettenis. Way It Is, Donovan Frankenreiter. Het wordt het geheim van Haastrecht genoemd. Wat zit er in het pakketje dat de rijke weduwe Paulina Bisdom van Vliet 100 jaar geleden in een kluis naliet en dat vanaf morgen opengemaakt mag worden? Dat is een groot geheim, want niemand weet het. Ik zat te denken, zou het geld zijn? Nou, dat denk ik niet, want hoe ga je dat verdelen in het dorp? Want er ligt zeg maar een hond begraven, maar misschien ligt er wel wat anders. Of ligt er een schat of zo? Ja, we hebben een hele kleine hoop dat we er financieel nog iets van kunnen gaan profiteren. Ja, misschien heeft ze nog wat leuke, smeuïge geheimen die dan tevoorschijn komen. Wat onechte kinderen of zo. Geheime onechte kinderen, journalist Liewe van Sloten. Jij maakte een podcast over het leven van Paulina Bisdom van Vliet. Goedenavond. Goedenavond. Je bent zelf nog lang geen 100, je bent 28 jaar. Zelf geboren in Haastrecht, dat is in de Krimpenerwaard. Wanneer hoorde jij over deze bekende dorpsgenoot Paulina Bisdom van Vliet? Ja, ik zat volgens mij in groep 7 of groep 8 op de basisschool. En toen, toen gingen we met de klas naar het Museum Bisdom van Vliet. Nou ja, dat was zo'n 17 jaar geleden. En toen hoorde ik voor het eerst over dit pakketje, dit geheim. En ik was eigenlijk direct nieuwsgierig. En toen is dat zaadje zeg maar geplant. En toen ik die podcast ben gaan maken, toen werd die nieuwsgierigheid alleen nog maar heviger, hoor. Ja, want je bent er niet achter gekomen. Wat voor vrouw was zij, deze Paulina Bisdom van Vliet? Ja, ze was een hele rijke dame, kwam uit een welgestelde familie in Haastrecht. Niet van adel, overigens. Haar vader was burgemeester, haar man was burgemeester. Zij werd de stille burgemeester genoemd. En dat kwam dan omdat ze zoveel invloed had op het dorp ook nog. Want ze is heel lang weduwe geweest. Ook nog nadat haar man, Johan Lefebvre de Montagny, overleed. En hoe kwam ze aan al die rijkdom? Ja, dat is vooral vanwege het vererven van vermogen. Haar bedovergrootvader, dus zeg maar de overgrootvader van haar vader, Theodorus Bisdom. Die was ook hoogheemraad en die had in die tijd aandelen in de VOC onder andere. Die bezat een plantage van koffie en katoen bij Suriname. Hmm. En die familie die verdiende veel geld met de handel in hennep. En dan moet je denken aan hennep voor touw. Dus nou ja, dat vermogen bouwde zich op. Paulina Bisdom van Vliet had veel land, die familie. Daar stonden allerlei boerderijen op. Nou, die betaalde natuurlijk jaarlijks heel veel pacht. En zo groeide dat vermogen alleen maar. En toen zij overleed, is er dus veel vermogen overgebleven. En veel Haastrechtenaren die hopen nog een graantje mee te pikken van dat vermogen. En je zei net, ze werd de stille burgemeester genoemd, omdat ze dus kennelijk haar invloed heel erg liet gelden en haar vermogen daar ook voor inzetten. En dit was in een tijd dat vrouwen nog niet eens kiesrecht hadden, hè? Want we spreken over meer dan 100 jaar geleden. Ja, en dat was voor haar. Zij was heel erg betrokken bij het dorp. En toen, als burgemeestersvrouw en als burgemeestersdochter kon zij nog echt wel meedoen. En was ze heel erg, kon ze in contact komen ook met de mensen in Haastrecht. Maar toen haar man dus overleed, toen viel dat een beetje weg. En zij zocht dus allerlei manieren om toch nog die verbinding met Haastrecht te maken. Bijvoorbeeld stichtte ze een cultuurgebouw, een grote theaterzaal, tenminste relatief groot, voor Haastrechtse begrippen groot, Concordia. En dat was dan bedoeld voor het verenigingsleven. Dus aan de ene kant gaf zij dus wat aan de Haastrechtenaren. Aan de andere kant liet ze wel daarin, kwam daaruit voort dat ze altijd op de eerste rij mocht zitten. En dus dat ze nog heel erg betrokken kon blijven bij die Haastrechtse gemeenschap. Ja, voor wat hoort wat. En ze had zelf geen kinderen. Want je had het er net over, die Haastrechtenaren hopen nog een graantje mee te pikken. Maar ze heeft haar vermogen dus echt ten volle aangewend. Ook om talentvolle kinderen uit Haastrecht vooruit te helpen. Dat soort dingen deed ze ook, hè? Waar ze haar vermogen ook voor gebruikte was bijvoorbeeld, ze stond heel erg bekend als weldoener. En dat kwam omdat ze bijvoorbeeld voedselbonnen uitdeelde aan de arme Haastrichtenaren. En in die zin was haar tijd ook wel ver vooruit. Want die voedselbonnen, dat waren bewust bonnen. Dat was niet zomaar, hier heb je wat geld. Want daarvan zei zij van, anders gaan die mannen dat opdrinken in de kroeg. Dus dan komt dat geld niet goed terecht. Dus ze was zich echt wel heel bewust van haar positie in het dorp en wat ze daarmee kon doen. Ja, en ik hoorde in je podcast dat ze ook een hekel had aan de katholieke kerk. En dat cultuurgebouw waar je het net al over had, dat Concordia, dat ze dat ook pal voor de kerk liet bouwen. Zodat ze die kerk niet hoefde te zien. Ja, er gaan allerlei verhalen over haar. En dit is wel het bekendste verhaal over Paulina Bisdom van Vliet. Vanuit haar balkon. Als je dan één zichtlijn trekt, zeg maar, richting de katholieke kerk. Precies daartussen staat het gebouw Concordia. En daarvan werd gezegd van, nou ja, aan de ene kant dus voor het verenigingsleven. Maar aan de andere kant ook zodat ze die katholieke kerk niet hoefde te zien. Nou ja, of dat helemaal precies klopt met die zichtlijn exact, dat is allemaal niet bewezen hoor. Maar het is wel een statement geweest om dat cultuurgebouw zo vlak voor die kerk te zetten. Zo van, hey, dit kan ik zo doen. Dit kan ik hier neerzetten. Ja, toont haar invloed ook. Heb je dus die podcast ook vooral gemaakt omdat je wil weten, wat zit er nou in die kluis? Wat ligt er? Het is een geheim pakketje. Dat heeft ze 100 jaar geleden, dus bij haar dood, in die kluis achtergelaten. En 100 jaar na haar dood mag het opengemaakt. Hoe zit dat precies met dat pakketje? Wat heb je daarover kunnen achterhalen? Nou, wat ik vooral ben gaan doen is, ik heb heel erg uitgezocht wie zij nou was. En nou ja, vanuit daar ben ik dan een beetje gaan beredeneren van, nou ja, als een beetje aan het ben wezen kruipen in de huid van Paulina. En dan gaan denken van, nou ja, wat zou zij dan nog kunnen hebben nagelaten? Ze was, nou ja, ik zei het al, een heel bijzonder persoon. Ze liet dus niet alleen dat pakketje na, ook haar woonhuis. Hè. Daarvan bepaalde ze van, nou, dit moet een museum worden voor de Haastrechtenaren. Dus tot op de dag van vandaag is dat het museum. En is dat huis in nagenoeg dezelfde staat. Mm-hmm. Maar ja, dat pakketje, de inhoud daarvan, dat wordt wel goed bewaard. Dat heeft jarenlang in een kluis gelegen in het museum. Dat is nu door de stichting, want zij heeft met haar dood ook een stichting in het leven geroepen. Die stichting ziet toe op dat pakketje. En die stichting heeft het in een kluis in bewaring in Rotterdam. En nou ja, daar mag niemand bij komen. Ook niet morgen. Morgen is het precies 100 jaar geleden dat zij overleed. Dan mag dus, nou ja, het open. Dan zou het officieel open mogen, ja. Inderdaad. Dan mogen de touwtjes eraf, de zegels mogen eraf. Maar dat gaan ze in besloten kring openen, de stichting, met de notaris erbij. Dan gaan ze het eerst zelf bekijken. En dan gaan ze het, nou ja, toch wel bestuderen, kijken wat ze ermee moeten. En pas later, in begin september, dan komen ze naar het grote publiek en dan wordt er een groot feest in Haastrecht gehouden. En dan zullen we allemaal weten wat dat geheim van Haastrecht is. We moeten tot september wachten. Wat denk jij zelf dat erin zit? Nou ja, je hoorde het al een beetje, hè, met de quotejes die je hoorde. Haastrechtenaren hebben de rijkste fantasieën. En ja, van buitenechtelijke kinderen tot, nou ja, dat is ook wel iets wat ik veel hoor, dat museum niet meer zou blijven bestaan. Dat het na 100 jaar wel genoeg is geweest. Nou ja, dat wil Haastrecht allemaal niet. Het kan van alles zijn. En ja, zelf denk ik aan briefcorrespondentie. Dus dat kan bijvoorbeeld brieven zijn aan haar echtgenoot. Er zijn een aantal brieven die ontbreken in het archief van het museum. Dus nou ja, die brieven zouden het kunnen zijn. Iets waar bijvoorbeeld persoonlijke boodschappen in verwerkt zijn. Iets in ieder geval waarvan zij heeft gedacht, ik wil niet dat dit gelijk na mijn dood bekend wordt, want dan beschadig ik misschien mensen. Dus er zit, denk ik wel, hè, gezien haar achtergrond, dat ze zo bewust was van haar positie, er zit denk ik echt wel een idee achter. Dus brieven lijkt hem het meest logisch. Maar ja, zolang we het niet weten, en dat is denk ik ook wel het leuke, hè, van dit geheim, dan kan het van alles zijn. Dank, lieve van Sloten. En dan gaan we weer even terug naar Armand Afsaroglu. Want de wedstrijd Sevilla AS Roma is nog steeds bezig. Nou, Jelle, ik heb veel meegemaakt. Maar niet dat de wedstrijd het einde van het oog niet eens haalt. En dat gaat vanavond wel gebeuren. Niet? Ja, we gaan niet voor 12 uur klaar zijn. Dit is de langste voetbalwedstrijd die ik ooit heb gezien. En dat komt door al dat theater en doordat het spel zoveel heeft stilgelegen. We zitten nu in een penaltyreeks. De wedstrijd heeft in totaal 132 minuten geduurd. Maar er komt echt een winnaar in een van de, nou, dat zeg ik toch wel enigszins realistisch, de allerlelijkste Europese finales die ik ooit heb gezien. Maar hij gaat beslist worden en dat horen we in Nooit meer slapen straks. Dankjewel Armand. En dit was het oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Ik wens u een fijne nacht. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop.